الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة سورة الحاقة چول بقيز قيامت هيبت او عظمت بيان دي او پاوڑیرو نمونو کی اغیل ایدانم کی خودو جی الحاقہ مانا اغا ساعتو اغا آفتو چی لازم دے واجب دے واقع کی دن کے دے شک پکی نشتا مقرر دے دا اللہ پا علم کی جزا و سزا ثواب و عذاب باغی کی یقینی دے امام رازی لسمانی ذکر کری دی چی الحاقہ ناولا مانا دغوا چی الحاقہ دا حق نا دی او حق مانا ثابت ولی کما خبر چی ثابت انو اغا حق ای کنا کما خبر جه حقی نا ثابتو می نو قیامت حق دے شک پکی نشتا زکی و تدانم کے خود جه الحاق او دویم مانا حقا دو حقیقت نا دے ینه غروت چې باغې کې باد هر شی حقیقت پی جن دی شي هغه نه مخکې نشي پی جن دی د هر شی حقیقت چې د جنت څخه حقیقت ته د جهنم څخه حقیقت ته د میزان څخه حقیقت ته د پل صراط څخه حقیقت ته دا عمل ناموس حقیقت تے دا عذابنو دا ثوابنو دا غی کبا ٹول عرصو پی جندے چھے حقیقت پو اخکار چھے کانا او درہم الحاقتو اغیقین روز چگی کبا رشتینی کارونا واقعاشی رشتینی کارونا سدی کافران در عذاب و مومنان در ثواب مشرکان در جہنم و موحدین در پارا جنت و یقینی کارونا دادی کنا یقینی کارونه با قیامت کے واقعہ کی نن کو وتویلی شي نو سوک یقین خو نه کوي زګه جیوینی نه زګه هغه روزه ته الحق قوی چې کوم کارونه پاره کې واقعہ کیږي نا یقینی دي شک پکې نشتا اوصل ورم دغه معنا او چل حق هغه ساعت او هغه حالت چل سره داوی لیکل شویو په هر سکه چې دا روز برازي الله په نس باندې دا ثابت و الله په علم کې دا مقدر و انزم دا معنا کړی چې الحاقتو النازلتو حادثه ده، ناشنا حادثه ده، که خلقوی دنیا کی حادثه وشي کنه چې څوک تپوس کوي یو ډیر لوی حادثه وشوه، مزه یې په لوی حادثه وشوه، یا حج کې حادثه وشي هغه ته وي کنه. نو دیر وز دا قیامت تا حاقا ہوئی حادثا ہوئی زکدہ پہر چا باندی دیر ناشنا حادثا دا کار قسم خلق دیکھو ناشنا دا نوی دا چاری دلی ندا شپگم مانے دا کڑی دا الحاقا اللتی يحق فيه الجزاء دا غرض دا چې په دې کې به بدلی د اعمالو یقیني وي، ثابت وي. اوس خو بدلی د اعمالو نشته، اوس خو ټول قرض کاته ده، عملونه خلق کوي او بدلی نشته، بدلی او په غرض باندې وي چ ثابت دي پاره کې بدلی د اعمالو زګې او ته حق خویلي و معنا دا کړی دا چې الحقته و معنا دا هغه حق سره دی چې لایق و ته وي حقا علی المحسنین. قران کې راغلی بقره کې چې دا کار د مؤمنانو سره لایق دی ها حقنا للمسلمين وسمعنا الحق اغساتو حالت تدير لائق دي چواقیا شی بظالمانو دی لہو قیامت پکار دی دی خو بغیر قیامت نہ نسمیگی زکیو تنم الحق چ بس داو سر لائق دی ها چمک کی سورہ قلم کے اللہ وکنا فزرنی والمكذبين ومن يكذب بهذا الحديث الله وي تدي کار ما ته معلوم ده بس تديو پاغورت باندې خو پته ولګي صاحب ډېر لایق ده چې واقعي شي بدی مكذبين او خلقو اتم معنی دا کړی دا الحاقته اگر وزو اگر ساعت چ معلوم بشي پاره کې انه نشانی د دوالو قسمه خلقو د مجرمانو د مؤمنانو تعریفهم بسیمام په خپل نوخ نشانو به جنځي چې کنه الحاقه هغه آثار د اعمالو به په قیامت کې ثابتي دلدهونو صاحبی دیزل تفارسو کوئی دی جنتی ما ولیکن آثار و علامات چی اپا باور ازبان ثابت چی او معلوم بشی نهم مان ادا کری دا الحاق اگر ود دا چی هر باطل با کمزوری کی هر باطل با مغلوب کی هر باطل با رسوا کی حاق دا کنا غلبه ده مانا ده غلبه پکی ده خواه چه غرض بانده با اللہ حق لغلبه ورکی با باطل بانده او باطل با بکیر کم زورش اخیری معنی دا کلی دا الحاق چه ده دا اغی آیت ناو دا اغی جملی نا راغست ده چلا ویلو قران کې کذالک حقت کلمت ربک حقت کلمت ربک ثابت شوې ده کلمت رب ستاسو دی خلکو باندې لعمل ان جهنم جهنم بڑا کوما الحق دا وینا چې باغی کې بد الله غوا درشتیا شي الله کلمه بخکار شي دنیا کی ویلو ملحقا صدا اگر ود یقینی صدا اگر ساعت یقینی واجب او لازم ایده حیبت پارو چس خبری تو وما دراک ملحقا او تسوشی خبر کرے او تچا خبر کرے چه صدا اغا حق اروزو صدا اغا حق کلمة دا اللہ مطلب داو کدی دنیا کیو ارسو مرلوی انسانی کپی غمبرانی کوربسی نور لوی لوی اغی ارسو مرل دا قیامت دروزی سوچ کئی سوچ نشی کولی اما اتراک کتا ارسو مرل سوچو کئی ولیکن ته د قیامت په حقیقت نه پوهیږي. اگر کډی رو پکې سوچو نکړی کله قیامت جوړ کړی کله جهنم جوړ کړی او کله د بندنه ساخلینو هغه پیلم یې جوړ کړی دا پیلم الله واستعقل کې ناراضي. هر څومره لوی انسان چې یاغه قیامت په حق کې سوچ کوي نشي راتلې دا په علم کې ما دراګه سچا خبر کړې ملحقا چې صدا غرض یقیني صدا غرض ثابت اچته علم نشته دې دا غرض دې حقیقت ها صرف د پوی د پارا کس نمونه ګوري سمی سالو نگوری او داغیس نخی نشانه گوری ولی درشی ده پار علامی کنا او قیامت ده پار وڈیر علامی دی چه حدیث کی مراغلی اشرات و ساعت قیامت علامی قرآن کی مراغلی سورہ محمد کی چه فقط جا اشرات و ها علامی ہے مراغلی دی کنا مداغی اوسو نمونی و علامی بیانی په دنیا کې داغی اقوامو دا حلاکت بیان کی چی باغی خود دنیا کی قیامت را گئی کرن دا اغا قیامت نده چکم قیامت کبراوتا ہوئی واسی داغی او مثال غنت دینو کذبت سمودو وعدم بالقارعان درو جنکلیو سمودیانو او عادیانو اغیر وزی لرا چی بل نمی قارعا دے اغیم دقس ذکر کلی سور قارعا کی خواب چی القارعا تو اغیر تنگون کی روز مل قارعا تو سڈیر لوی حیبت تے او سر دیر لوی خوف دے دا ٹنگون کے روز اما درا کمل قارعان او تا چا خبر کرے چا ٹنگون کے روز صدا ٹنگون و مانا صدا دا سر روز دا چہر یو شیبا دخپل حالتنا بدل کی ٹنگول دیتو ہی کنا چیو سڑی خود دیو تے ایویخ کی دا قارع عشو کنا یو سلی پا امن دے ہوتی ہویا رے نہا ہویا ری کنا دا دا پار قارع عشو کنا نوی چاگی تیزکا قارع ویلی دی چا اسمان باوم اٹنگی از السماون فتورت از السماون شقت زمکا بام اٹنگی از الارض و مدت آو تا با امر سراو پرید رو باباس خان پدی بام داغی پورا سروش خان نورهم از الشمس کوویرت ستوریم از النجوم انکدرت تولی اٹنگول خان یو تی نپاتی نشا سمرج کائنات تی اذا البحار سجرت. ان کائنات چې څومره دي هر یو ته به دا غیر وځي خپل اثر ورسی کغه بر دي او کخکته دي نو دې قومونو تکذیب وکړو د دې ورځې چې څومره یقیني ورځ ده نو هلاک شو. لیکن د هر یو هلاکت جدا جدا و. فاما سمود با اهلکو بالطاغیان هرچی سمودیانو قوم صالح علیہ السلام نو هلاک لیشو بالطاغیا پداس چغی سران چې د حد نورتی روان یو معنا داد اسویحت الطاغیا چغی پی والیو سنگی مخکی ذکر شیو سورہ شعراء کیو سورہ قمر کی چفار صلی اللہ علیہم سویحتا واحدتا یو چگہ میں پیورو لے گلا فکانون کا حشیم المحتضر نو بس چوری چوری شنو دیوی چگہ سر چوری چوری شنو پیتو آگیا اغزی حامیم سجدہ کیمویو فاخذتهم صاعقه العذاب الهون اني والسموديان لريو تندر در سوای عذاب وها لا یوم انا چتو غی صفات تاغی چریشی چدا سے چا نو دنیا دے چو پشان کنا ددین ډیر ناشنا ځکه دا اورېدو طاقت یې چانه لرګه که طاقت یې لرلې خو ژوندې به وکړه غوږونو کې به ګوتې ورکړې وې خو نه ړونه ولا وچولو. دویم معنا دار چې دای سم فایل په معنا د مصدر سر راځي ډېر ها نو تواغیې معنا تغیان هلاک لې شو د سبب او سبب د خپلې سرکشي سره ډېر سرکشي کړې وانه هغه وخم هلاک کړ ظالمانو او صالح علیه السلام ته لا پکې داوم وی چې فاتنا بما تعذنا ان كنت من المرسلين سوره هود کې تیر شي او چراو له سزا عذاب دی ښا کته په رښتینه پیغمبرینو اوس د عذاب راو لکه ډیر لوی سرکشي کړی و. کذبت سمود بتغوا ال تویل سوره شمس سمودیان د سرکشي نه هلاک سرکشي نه ارسو کلاکی ښا اخیری انجام ته خلقو وږي خیخه چې دی وسنګ مریدا ځنه ودا صاحب کوم غاړو ځيخه دا مشهوری معنی دی دوا چاگا چاگا چا دا حد نتی روان یا دا دیغا سرکشی او غبت عملی ادرین مانا کئی بیت تواغیان تواغیه اغد اغتا ویلده چیغی کم مشرکل اوزان لچیرمین سیب قزار ابن سالف چی سور قمر کی ویلیو فنا دو صاحبهم طول آوازو کا غفل صاحب تا چی تا حرکتو کا کنخا اگر مشرکلو فتعاتو فعقر بس هغه او خلاک کړل لیندې ولا وشلو لینو هغه ته توغیه ویل ادا راضی عربیت کې داسې ښا چې وسره په یو صفت کې ډیر کمال تورسی کنه کپ علم کې نو علامه وتوي ځان چې خزه ته جوړ شو مؤنث تر دې لپاره نه دی ته کمال لپاره هم راضی ښا ار مؤنث ناقص نی نو علامه ستوي سړی تا ډېر کمال دی وجه راته او دغه سه نصابه هغه سړی ته وی چې په تاریخ کې ډېر ماهر دی نسبونه ته معلومي هغه ته نصابه وی کنه نو د کی سرکشي ډېر او اند ته توغیه وی خدا معنا بعیده ده اوله معنا بهتر ده هلاک لې شو پاوی چیغی سران چه قرآن و تکلا ویلی کنخا و اما آدن هر جادیانو فا اهلیکو بریحن علا کلیشو پدا سی سیلی سران سیلی پر آگلیو بریحن سور سورن دیر تیزوا چه آواز تینا را خوتوان ډیر تیزوالی د وژنې پری هن سوار سوارن تیزوالی ته ویخه او تیزوالی سره आवाज لازمی کنه تا زاریات کی ویلو فاقبلت امراتو بی سرتن فسوکت وجها بی بی د ابراهیم علی السلام رالا ډیر په جلته کې بی سر دا هوا په دې باندې راغلی و عادیتن د حدنا تیریدن کې و ولې دې دې کې حدیث نبی صلی الله علیه وسلم ویلو چې هر شی چې الله دنیا ته را لېږي نبی مکیالن وزن پتول سره را لېږي کاغا هوایی او کاغا بارانی او بی او کاغا دا خلق و نعمتو نی ارسو جی او بی مکیار پاندازه باز قصاص کی رازی اللہ رب العزت و سر ملائک مقرر کری هر کار اللہ دا ملائک و بلاس باندی کئی کنا ناغا دا خیر او برکتی خواه خیر برکت نور سنی خود دغی چه دنیا کی تینس نقصان جوڑ نشی توفان نخوسم رازی کنا خواه لیکن دو تباین اخو خالی کنا دکا دو ملائکو پلاسی او ایده دو وقتنو که اللہ ملائکو تونوی توبہ اللہ کہا روازب چرا شی افتا یا توینا او په خپل قدرت سره د هوا د خزانه نه وي زمرا زې کولاو کو کخاتمن لکه په ګوت باندې په لاس باندې چې ګوتای را سمره سوري یم ملائکه ته ونه وي او بس زمرا کول زې کولاو کو نو ملائکه ته نور ستو شي زاد مونږ د قابونه بار دي لا سبیل لهم بیا نحاتیتی نیو تذکر ہوئی خواه چاگر بیاد آگی دا کانٹرول نبار او دا سید قوم دنو علیہ السلام دا پارچی اللہ و بنا دلو لی نو آگے ملیکو تنووی لی جدا ساسو کار ندے اگر اللہ پا خپل قدرت سر نو آگے ملیکو بیا نشی را ٹولو ٹنگو لے کن کانٹرول نبار تو کم شید چی کانٹرول نبار شی نو آگے تحاتی ہوئی عادیت سخر علیم مسخر کلے و مسلط کلے و دغا ہوا پدی باندی سبع لیال و سمانیت ایام وش پی او اتو رضی روزی عرص چوی اللہ نم ندی اغسطی نو منگ دا مفسر خبر نشو منلی چلن بیر وز دشو رووہ و اولی دیکی سے چل لی صوف ہوئی اگر اللہ تا علم دخوا شروع سر دی اولی نلگی تا دی بدی شی ها دور راغلی دی چی شروع کی دنو سار وقتیو نور خطو کی تا دیر خواختی کنا خوا اگر خواخت پی اللہ خراب او چی بیا هوا دری دنو دنور پریوتو وقتو دومره خطر راغلی وش پی او تور دی زکا اتم اشپا باگی بیاران لیا سبع لیال و سمانیت ایام حسوما لگاتار پی در پی مانا یو داد داد حسم ندی او حسم یو مانا دا داغ ورکولو داغ پخوانی علاجون داغو خوا تساروی لبی ارکاو که بندلا نوچه او دل بی داغ ورکو مرض بلر نشو نو بیا بی ورکو نو بیا بی ورکو نو اغا داغ بی مکرر کو نو اللہ دا تشبید و جنویلی چی حسوماً دیوان دیوم عذاب مکرر شو پیدر پیرا او دویم مانا دا حسم قطع طویل شو قطع کٹکول لکه حسام توری توی کنا زکاوی کی کٹکول لی کنا خوا حسومن مانا دا سروا دیوی چا خلق ٹکلی ٹکلی کو کوترے کو کیمے قسم یعنی اللہ اکڑل خواہ روا دی دا مجاز دی پا عربیت کے خواہ عرب ہوئی لیلن نائمن شپاو دا شپاو نہیں ہو دا خلق پا کیو دی فاقشپیت این اثبت زکا گئی خواہ او ټوکلې کول او کوتر کول خو عذاب کولو خو په دې روزو کې نو روزو ته ځکه نسبت وکړه او دا عام خبرې خلق همیشه روزو ته نسبت کوي ها نن روزو ډیره سخت و نن روزو ډیره ګرم و او حال دا چې نه رحسومن دوی معنا دا سر روزو وی چې ټوکلې کون کې وی دی لرم او قطع کون کی ویدی لرام در این معنی اغد سور حامیم سجده کلیده اغد سور قمر چفی ایام نحسات اگر وزی چسپیری و پدی بانده پا حدیان بانده اٹول روزی شپی سپیری شوی خواه یو پاکی برکتی نوا یو پاکی مبارکا نوا حسوماً سپیری روزی وطر القوم بیا سرعان نوکا چرتوین تابلی دو دی قوم لران پدغا روزو کی حلاک شوی سریع او سرعا دی جمع رازی تکا قتیل و قتل و جریح و جرحا دا سپراتو چه بس دان ننو خبر رسوائی دی رضیات ہو دی او قرآن ویلیو تدی قومونو پحال کی چه پاس بحو پی دیارم جازمین اگر دی دل پا قبل کورنو کی پڑمخیم ولی ضرورنے اوچاو دی او د زلو بیمار چې وی مرینو پړم مخې مرې خلق ډیر راوالی خو هغه بیا قصید دا علامه یې دی خو نو پراته هلاک شي وی سرعا هلاک شي کنم اجازو نخلن خاویہ تابوی چې دا مندان دی داوی کجرو او تنی دی داوی کجرو خاویان زلی زلی بالیا خاویتن بالیتن زلی زلی چوٹیر زمانه شویو لاسخ پول ورلنو دلیگی ناگی تا خاویوی بالیتن سرزن چاگا وقت سرزن په عذاب کې اثر دا و ښه سورې زاریات کې تیر شو ما تذر من شین اتت علیم الا جعلته کرمیم دغه هوا چې په هر څه باندې را لوتې وا که په ګټه وا که په لرګي وا نو یې رکړې و نو دیم دغه سی را پراته اعجاز النخل نیوی تشبیه ده کنه ده قرآن تشبیهات تی خواب ده حدیان و مثالی ده تنو ده کجورو سره ولی ورکو ده پده که چه قد و قامت دیر دنگ دنگو کنه دیر اگدو دیر غٹ غٹ ابل داره چه کجورا پوری خسانگی مانگی نئی کنا برا سری انورا ٹولا ترویخا پوری تانائی عدیم دا غسیو داگی سر تشبیر دیرا مناسب و آسر قمر کی داویلیو چی اعجاز و نخل منقائر تنیوی دا کجورو خجدویخا ریست لیشوی قعر ویختوی نموند ریست اغه د دیو جنویلو چا دې عادیانو ځان پټاو چر تکلب کورونو تننو تکلب غارونو تننو ته الله رب العزت داس را وست لکه ولا چې د جوړونو راو پات نو اعجاز نخلن مرته نزل تکي تنی خاویه معنا زړو زور شه چې ریږي کی رستی گناوی توی خاویہ اځه معنی کړی دا ناشنا چې خاویہ خپل معنی خالی توی شي دغه سورې نه ول کراول چې لا ویلیو سمودیانو مکرو کو صالح علی السلام یې قتلو ومکرو مکرن ومکرنا مکرن هم لا شعرون اړو پون شو په ځان باندې چې موږ سکول او موږ سره سم شو وی فتل ک بیوتهم خاویتم بما ظلمو وصل شي اکورن تکنه بند پکې یریږي زنده سره پیریان پکې پاتې کی هغه د پاره خشوه خدا شرری برنگ عزت کی خیر امادر و باشد خدای دی پا خلق و خیر شروع وردی چی زمون پا کی خیر پیریانوی زمون پا کی خیر تیار کورونا را تپاتی شو بغیر ذکر آئین نویلیو فتل کبیوتو هم دغدی کورونا داغی خاویتن خالی پرات دی نو دیت ایسنگا خالی ہوئی دی تعداد خالی ہوئی هوا نو خص بلا ور پوری داز کی چا باندې ډیر خلاص پرجامي ور پوری نه دا هو دې لیدو خبره کنه جامي ور پوری بیا وی هغه هوا چې باز دی په خلې کې نه نه وتا او په بل غاړه به وطن ځان سره به کډی مړی وړي نو تاسو ډولکی و پاتې چې ډولکی و ها کانم اعجاز نخل خاویہ ته تنو د کجورو په شانتی و خو لیکن کجورې خو بیا هم په مینس کې پټلی کناډا دی نه ادي ډړو دې کې ځن نبی اسنو هغه نه کډه تینا لري کړی و فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَا اللہ رب العزت وی هر مخاطب تا جو اندو خلق تا چلال شے اگر زیداغی پاگا آثارو قدیمو باندی نو اوبوی نے تازو پاگی کیسو کو داغی نا پاتشوی سوک بوی آدیان هغه چړیا ګرته راوسته غواړي نشته کنه آیا وینې ته د دې لپاره من باقیا یو معنا ده څوک داسې نفس چې پاتې شوی هیڅوک پاتې نه شو مفسرین دې ځای کې په اعجازن کې معنا کوي هغوی باندې حواله ده کریشایی که دروغی غیبه زموار اعجاز یه ده عجوز نه جوړ کرده ده او عجوز ویلیشی بوده تا او قرآن کراوه لی کرده دلوت علیه السلام پا واقعا که خواه چه الا عجوزن پی الغابرین بوده پا کراخ کشوا دلوت علیه السلام قضا چوا کرده نزلته وی په اذیانو کې وګړه وا هغه ډیر پټ بخار کې چتن نه وته وا کور هيبت چې راشي په انسان کنا افیا اوس کو چاته وای چې غار ته نه نوځنه وای چې وای ما په ګذړانو پرې کنا او چې هيبت راشي کنا په خپل او په کور نه نوځي ها دوی هغه په غار کې نه وته وا نو آخری آغا قتل شوا چنور قوم خلاص شکنه نو آخری دسیلی او جوله پاته ونو پاگی پا دورنه نواتن خطر نو یقیت شارکی فحال ترال ام باقیا کسوک با کی پاتی شیدیشو نو آبوده او پا کی پاتی شیدیشو کن ننا اللہ پر نقو دو وسمود فما ابقا اسو کې اتنا پرې اته معنا دلته کوم باقی یې اسمه فاعل او معنا د مصدر فحل ترا لهم من باقیان نو آیات ویني دا غیظ پاره په دنیا کې بقا بقره انا بقا خو یو د الله بل چاله بقا نشته نور چاله پنا ده دو قوم ذکر شو عادیان سمودیان د نمونی په شکل باندې چې ورګه د دې دا حال چالي دی نه کنه دا هم د قیامت نکم نو او د الحق غټول معنی پکې موجود شو خبره یقیني شو سزا او جزا ثابت شو عادیان سمودیان چې سزا لایق د سن او غلایا لیاقت او تورسه دو کل بګران وجا فرعون ومن قبله راغله فرعون هغه قومونه چې مخکې د دنو والموتفقات او خاص کر هغه کلی الټ شوی کلی راغلی نه خلق داغه موتفقات هکلو ته وای بدل تمرات نه هغه خلق دی دی په سبان دی رات لیکلیو بل خاطئه ډېر غټ ګناه سره ډېر غټ جرم سره هغه دا وکړه د قیامت نه انکار د توحید نه انکار دغه سید پیغمبرانو تکذیب بل خاطئه دلته یې سپایل په معنا مصدر سره ده ډېر غټه خطا یې کړو او قرآن په خپل تفسیر کوي نو تفسیر تساجد تخا اگا خطائی او غلطی او جرم سو پاسو او رسول ربیم نا فرمانی اکلا دو پیغمبر دخ پل ربنا فاخذهم اخذ ترابیه پس اونی ول اللہ دی لرا پنی ولو سختو رابیه دریبان دی معنی زیادت چه بس داغین نورا سخت نئی نفا پدا سی عذاب یونی ولی چه داغین نورا سخت نوان مسلور قومون بیان شفا عادیان سمودیان فرعونیان او قوم دلوت علیہ السلام موتفقات او دو طول علت یہ ذکر کو چه فعصو رسول رب دی نور سنو پکی بس اللہ و لپیغمبران را لی گلی و عظیم الشان ادیو سره اتفاق نکو دی ټول دروغ جن کړل ټوکی ور پورې وکړي ها قسمه قسم چې دا پیغمبر لایق دی بل هو کذاب اشر دروغ جن دی متکبر دی ومون باندې ځان لوی ګڼي دا خبره انبیاء او سمره پاک خلق کړل الله رب العزت هلاک کړل